kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 września, minęła 9. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Niemcy powinny rozliczyć się ze swoją przeszłością, mówi prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Premier Mateusz Morawiecki napisał, że Donald Tusk to niebezpieczny manipulator. Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne w zderzeniu samochodu z pociągiem w miejscowości Barcice, niedaleko Nowego Sącza w Małopolsce. Niemcy powinny zapłacić Polsce odszkodowania za straty wyrządzone podczas II wojny światowej, ponieważ w ten sposób rozliczą się ze swoją przeszłością, powiedział prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Karol Nawrocki przypomniał, że dla obecnych władz kwestia reparacji od Niemiec jest szczególnie istotna. W końcu znalazł się taki rząd, który po te reparacje wystąpił, który przeprowadził wszystkie te procesy, pokazując, że dba o Rzeczpospolitą, o naszą historię i o przeszłość, więc to już jest wielki krok w stosunku do tego, co było po roku 89. Jaki będzie tego efekt, przekonamy się, ale o reparacjach musimy myśleć w kontekście nie dni, tygodni, miesięcy, ale być może lat, a może nawet dekad. We wrześniu ubiegłego roku polskie władze opublikowały raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i niemieckiej okupacji. Według tego dokumentu szkody oszacowano na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. Premier Mateusz Morawiecki napisał, że Donald Tusk to niebezpieczny manipulator. W filmie opublikowanym w mediach społecznościowych szefa rządu przypomniano niedawne wypowiedzi przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w sprawie podwyższenia wieku emerytalnego przez rząd PO-PSL. Podjąłem decyzję, ale ją źle przygotowałem. Między innymi to wrażenie przymusu, nawet nie wrażenie, to był w jakimś sensie przymus. Być może pomogłem PiS-owi w cudzysłowie wygrać wybory, a wiek został cofnięty, czyli efekt jest podwójnie negatywny. Jedno z pytań referendalnych 15 października będzie brzmiało: czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn? Jedna osoba zginęła, a 4 zostały ranne w zderzeniu samochodu z pociągiem w miejscowości Barcice, niedaleko Nowego Sącza w Małopolsce. Do wypadku doszło nad ranem, powiedziała Polskiemu Radiu Kierowców Barbara Szczerba z policji w Krakowie. 26-letni kierujący samochodem osobowym na łuku drogi nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad prowadzonym pojazdem i zjechał na tory pod nadjeżdżający pociąg. Aktualnie na miejscu trwają czynności i ratownicze, i policyjne. Na ten moment mamy informację o kierującym i 3 pasażerach tego pojazdu, którzy z obrażeniami zostali przewiezieni do szpitala. Jeden z pasażerów wciąż jest jeszcze w pojeździe. Trwa akcja ratunkowa wyciągania mężczyzny z tego pojazdu. Stan zdrowia rannych jest nieznany. Okoliczności zdarzenia wyjaśni policja. W Małopolsce pada deszcz. Na drogach jest ślisko. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce, czas na serwis sportowy. W studiu Robert Grzędowski. Warta Poznań wygrała na wyjeździe z ŁKS-em 2-0 w pierwszym meczu 7 kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. W drugim meczu Ruch Chorzów zremisował 1-1 ze Stalą Mielec. To w piątek, a dziś ekstraklasowicze grać będą na 3 stadionach. Radomiak zmierzy się z Piastem Gliwice, Krakowia z Koroną Kielce, a Lech Poznań z Górnikiem Zabrze. W hicie piłkarskiej Serie A Milan wygrał wczoraj w Rzymie z Romą 2-1. W Bundeslidze niespodziewanie Borussia Dortmund tylko zremisowała 2-2 z Beniaminkiem Heidenheim. Liderem francuskiej Ligue 1 pozostaje Olympique Marsylia, chociaż wczoraj zremisował z Nantes 1-1, a na otwarcie 4. kolejki angielskiej Premier League West Ham wygrał z Luton 2-1. Ale piątek oznaczał też zamknięcie okna transferowego w Europie. Przyniósł m.in. transfer francuskiego napastnika Randala Kolomuaniego z Eintrachtu Frankfurt do PSG. Francuski potentat zapłacił 95 milionów euro. O 2 poważne wzmocnienia postarali się też w Barcelonie. W jednej drużynie z Robertem Lewandowskim na zasadzie wypożyczenia grać będą pomocnik João Felix i obrońca João Cancelo. Pierwszy dotychczas grał w Atletico Madryt, drugi w Manchesterze City. W sportowym planie na sobotę są m.in. mecze ekstraklasy i mocnych europejskich lig, żużlowa Grand Prix Wielkiej Brytanii czy kwalifikacje do wyścigu o Grand Prix Włoch w Formule 1. Przelotny deszcz, głównie nad morzem, na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich burze. Proszę Państwa, lokalnie na północy i w górach mogą być to niebezpieczne zjawiska atmosferyczne. Temperatura od 20 do 24 stopni nad morzem i na Pomorzu około 19. W dolinach karpackich około 18. Wiatr będzie słaby i umiarkowany zachodni. Elżbieta Malinowska, Rafał Jarząbek, Staszek Perzyna, Piotr Firan. My już Państwu dziękujemy. Przenosimy się do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, witam słuchaczy radiowej Trójki, widzów Trójki Telewizyjnej i internautów. W studiu dwóch sekretarzy generalnych dwóch partii, Marcin Kulasek z Nowej Lewicy. Dzień dobry, witam serdecznie. I Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. I Koalicji Obywatelskiej. Pomiędzy nimi Michał Woś z Solidarnej Polski, nie, z Suwerennej, już nie mogę się ciągle przyzwyczaić, wiceminister sprawiedliwości. Dzień dobry Państwu. Obok mnie profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Andrzeja Dudy, od ubiegłego czwartku członek Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Witam Pana. Dzień dobry. Dalej jest profesor Władysław Teofil Bartoszewski, PSL, Koalicja Polska i Trzecia Droga. Dzień dobry. I w tym w profesorskim towarzystwie po tej stronie wiceminister kultury Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości. Zdaje się doktor? Tak. Doktor, dobrze. Przyznaję. Także jesteśmy na wysokim poziomie. Proszę panów i proszę państwa, wieczorem władze Białorusi poinformowały agencję Reutera, że polski śmigłowiec wojskowy miał przekroczyć granicę na niezwykle, cytuję, małej wysokości. W związku z tym tamtejsze MSZ wezwało polskiego chargé d'affaires i zażądało wszczęcia śledztwa. No już polska strona zdementowała te informacje, jakoby doszło do takiego incydentu. Czy powinniśmy być przygotowani także w związku z manewrami, które się teraz odbywają na terenie Białorusi, na podobne sytuacje, panie profesorze? Pan tutaj najbardziej się z wszystkich nas bezpieczeństwem zajmuje. Będzie wiele tego typu incydentów albo pozornych incydentów wywołanych w celu powodowania zamieszania. Ktoś chce coś do tego dodać, czy powinniśmy się tego przyglądać, czy po prostu bardzo nie ekscytować się takimi informacjami, które pochodzą z Białorusi i są przekazywane przez, no, wydawałoby się, bardzo znamienitą agencję i wiarygodną. Jako wiceszef Komisji Obrony jednoznacznie mogę stwierdzić, że to jest odpowiedź na to, co wcześniej zafundowała nam Białoruś ze swoimi śmigłowcami. Próbują się wybielić, powiedzieć, że takie sytuacje się zdarzają, że nic nie miało to na celu. A tak naprawdę to jest kolejna próba sprawdzenia czujności polskiego wojska, czujności naszych służb. No i pewnie takich incydentów, zresztą zgodzę się z panem profesorem, będzie więcej. Musimy na to bacznie się przyglądać i próbować przeciwdziałać. I nie reagować nerwowo. Nie reagować nerwowo, to prawda. Jarosław Sellin? Myślę, że to jest też próba szukania jakiegoś pretekstu do wzmożenia napięcia między Białorusią i Polską, które i tak jest oczywiście od wielu miesięcy, ale z powodu tego, że bardzo dobry ruch ministrów spraw wewnętrznych czterech krajów, Polski, Litwy, Łotwy i Estonii, z takim ultimatum postawionym Białorusi, żeby wypędził stamtąd grupę Wagnera i zmniejszył presję na polską granicę Łukaszenko, bo w przeciwnym razie grozi temu krajowi całkowita blokada lądowych przejść granicznych w kierunku zachodnim ze strony właśnie tych państw, spowodowało, że presja na granicę rzeczywiście się zmniejszyła. Coś takiego ciekawego obserwujemy i to może powodować też jakąś wściekłość Łukaszenki, który szuka jakichś pretekstów do wzmożenia napięcia i takie bajki po prostu opowiada, żeby oczywiście prowokować. Zamykamy ten temat? Chyba nie ma tutaj zbyt dużo do powiedzenia, pani redaktor. No przecież wiadomo, że nie można wierzyć ani słowu, które wypowiada reżim Łukaszenki, więc... Więc nie mówmy dalej o tym. Wczoraj w rocznicę agresji niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku politycy obozu władzy przypomnieli o tym, że Polska oczekuje od Niemców reparacji. Radni Wielunia i Bochni podjęli w tej sprawie uchwały, także za granicą. Na przykład w USA pojawiają się takie głosy poparcia. Na przykład amerykański kongresmen republikański wezwał władzę, on się nazywa, tu muszę sobie zobaczyć, nie jest to znana postać, Chris Smith, wezwał władze USA do wsparcia starań polskiego rządu. Było też mocne przemówienie ambasadora Polski w Niemczech, który przypomniał, że w Niemczech, w Berlinie nie ma takiego miejsca, gdzie można by składać kwiaty i upamiętniać ofiary II wojny światowej. I on również wyraził nadzieję, że wkrótce rozpoczną się rozmowy polsko-niemieckie w sprawie reparacji. Ja mam do panów pytanie. Czy ta sprawa będzie kontynuowana, jeśli dojdzie do zmiany władzy? Pan Krzysztof Kulasek. Marcin Kulasek. Przepraszam, Marcin Kulasek, oczywiście. Pani redaktor, Lewica jednoznacznie mówiła, że oceniając to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, uważamy, że przez to, że te stosunki są takie, a nie inne między naszymi krajami, mówię Polską, a Niemcami, to pewnie się nic nie wydarzy. Wielki szum, wielkie opowiadanie o tym, że pieniądze Polakom się należą. Żeby była jasność, się należą. Tylko ta ekipa, która jest w tej chwili, nie jest w stanie doprowadzić do jakichkolwiek rozmów, które by zakończyły się jakimś efektem, które by pozwalały na to, że Polacy rzeczywiście te reparacje otrzymają. Nie, a tak inna ekipa będzie w stanie? Myślę, że tak. I na pewno będziemy kontynuować te rozmowy. Co do zasady, wiemy wszyscy, że Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę. Wiemy, że Polacy byli przez Niemcy hitlerowskie podczas II wojny wykorzystani w ten sposób, że należą im się reparacje. I tu jak siedzimy wszyscy, myślę, że nie ma tutaj żadnego problemu. Nadal uważam... Ale może jednak taka że... pozytywistyczna praca ma sens, ponieważ ten cytowany przeze mnie kongresmen przeczytał raport. I ten raport redaktor, mu uświadomił, że to coś jest nie tak. Nie ma takiej kampanii również po stronie obywateli czy ludzi kreujących politykę w Niemczech, którzy by naszego rządu, który by informował, pokazywał rzeczywiście, dlaczego te pieniądze nam się należą. To nieprawda. I co jest spowodowane, że powinien rząd niemiecki się do tego ustosunkować. Jeżeli, panie profesorze, nawet jest, to jest stanowczo za mało. Doktorze, przepraszam. Strona profesorska. Myślę, że naprawdę przy obecnym rządzie niestety dużo się w tej materii nie zmieni. Jarosław Sellin, jeszcze chcę zacytować Borysa Budkę, który zadeklarował wczoraj w Katowicach, że tak, że oczywiście po wygranych wyborach ewentualnie opozycja, w każdym razie Koalicja Obywatelska, będzie starania kontynuować, ale zarzucił premierowi, że przez 8 lat nie zrobił nic w tej sprawie, znaczy przez 8 lat to nie było premiera, oprócz drukowania setek bezwartościowych dokumentów. Nie bardzo wiem... To chodzi o ten raport o stratach? Teraz będzie mówił Jarosław Sellin, tylko nie wiem, co to są te setki bezwartościowych dokumentów. Pani redaktor, rząd nie zrobił nic. Nie wiem, co oni drukują. To pan, może dobrze, pan minister Sellin powie. Ja chętnie odniosę się do tych faktów, które... Bo jestem ciekawa, co to są te setki. Ja zareagowałem na to, co powiedział pan doktor Kulasek, ponieważ nieprawdą jest, że nie próbujemy zainteresować niemieckiej opinii publicznej, a zwłaszcza elity politycznej treścią tego raportu, bo ten raport jest dostarczany właśnie elitom niemieckim, elitom medialnym również. Mój szef, minister kultury Piotr Gliński, osobiście wręczył ten raport też prezydentowi Niemiec w czasie jego wizyty tutaj w Polsce i w Niemczech zaczyna się dyskusja na ten temat. Po lekturze tego raportu zaczyna się dyskusja na ten temat. Pojawiają się w przestrzeni politycznej, a zwłaszcza medialnej i naukowej, pojawiają się dyskusje, że coś jednak jest do załatwienia w relacjach z Niemcami. Jeżeli ktoś zarzuca... Zieloni nam, tutaj są właśnie sojusznikami Polski jeżeli, w tej jeżeli sprawie. Ktoś zarzuca nam, że za późno, że dlaczego teraz, to ja odwracam to pytanie. Ile lat rządziła po postkomunistyczna lewica w Polsce. Ile lat rządziła Platforma Obywatelska? A ile lat nie rządziła? Coście zrobili w tej sprawie? Czy w ogóle podjęliście jakąś próbę napisania raportu w tej sprawie? No ale była uchwała, kiedy marszałkiem był Józef Oleksy. Ja przypomnę, uchwała, no ale nie było dokumentu, który byłby bezdyskusyjny, bo proszę zwrócić uwagę, że raport przygotowany, który oszacował te straty na 6 200 000 000 zł, merytorycznie nie jest przez nikogo podważany. Jego treść merytoryczna nie jest przez nikogo podważana. Lech Kaczyński zaczął liczenie strat Warszawy, kiedy był prezydentem Warszawy. Myśmy to dokończyli w skali całej Polski i wreszcie ten dokument mamy. Mamy podstawę do wywierania tej presji i pokazywania, że Polska została po wojnie bardzo krzywdząco potraktowana. I stawiam też bardzo twardą, pani redaktor, bo pani zadała na początku fundamentalne pytania, żeby Polacy to wiedzieli. Jeżeli opozycja z dominantą Platformy Obywatelskiej dojdzie do władzy, raport ten i starania te zostaną schowane głęboko do szuflady. Z bardzo prostej przyczyny. Jedno zdanie. Mają Platforma Obywatelska z bardzo prostej przyczyny. Z bardzo prostej przyczyny. Platforma Obywatelska ma coś do oddania, do rewanżu, do odwdzięczenia się Niemcom i brukselskiej biurokracji za wsparcie przez 8 lat bycia w opozycji, za wspieranie ich w walce politycznej wewnątrz Polski i dlatego takiego tematu podnosić po prostu nie będą. Marcin Kierwiński już chce teraz się odnieść, czy pozostał panowie? Mogę teraz się odnieść, pani redaktor. Pan minister bardzo długo mówił, ale proszę zwrócić uwagę, że nie powiedział żadnego konkretu, co zrobiła ta ekipa, aby o te reparacje wystąpić. Jak złożyliście nawet notę, to utajniliście tą notę, bo po naciskani przez opozycję generalnie, żeby cokolwiek zrobić, złożyliście notę do Niemiec, tylko baliście się jej pokazać, bo w tej nocie nie wspomnieliście nawet słowem o reparacjach. Więc proszę nie opowiadać dyrdymałów tutaj, bo od uchwały Sejmu, którą poparły wszystkie kluby parlamentarne, mija z tego, co pamiętam, ponad rok i nie ma żadnych realnych działań. Pan mówi, że raport, który przygotował pan Mularczyk, nie jest kwestionowany. Jest kwestionowany, dlatego że jest zaniżony, jeżeli chodzi o stan faktyczny. Zresztą mówiąc zupełnie szczerze, ja w ogóle nie wierzę w tego typu raporty z jednego powodu, panie ministrze. Bo nie da się oszacować cierpienia narodu polskiego tylko i wyłącznie na podstawie pieniędzy, bo nikt ludziom nie odda życia. Polacy ginęli w II wojnie światowej, byli mordowani przez Niemców. I nie ma tutaj... Ale to jest jasna sprawa. Czy to znaczy, że nie ma sensu występować o odszkodowania za straty także pani, materialne ale właśnie, i potencjalne wynikające z tego, proszę, że... Jeżeli mi pani pozwolić... Ale ja pana dopytuję, ja panu przerywam. No trochę mi pani przerywa. Proszę wybaczyć, bo pan minister powiedział, że nikt tego raportu nie kwestionuje. Kwestionują go historycy, mówiąc, że ten raport jest zaniżony. Że jest zaniżony. I takie są fakty. Ja pytam bardzo konkretnie. Oprócz tej takiej medialnej papki, którą staracie się opowiadać w mediach, które głównie w telewizji publicznej, która jest waszym radiowęzłem, powiedzcie, co realnie zrobiliście. Konkrety. Gdzie rozmawialiście na ten temat i jakie dokumenty złożyliście, kiedy spodziewacie się pierwszych efektów, kiedy pieniądze do Polski, w ogóle jest jakakolwiek szansa, żeby przypłynęły w związku z tymi reparacjami? Konkrety. Jeżeli rozpętujecie tą dyskusję, to powiedzcie, jaki jest plan działania. Od roku nie jesteście w stanie tego planu pokazać. A równolegle, ale jeżeli pan pozwoli, a równolegle... bo trzeba to bardzo jasno powiedzieć, blokujecie pieniądze europejskie dla Polski, dla Polaków. Okradacie Polaków z tych pieniędzy, które mogłyby dzisiaj pomagać Polsce. Nie, panie redaktor, ja łączę te dwa wątki z jednego powodu, że z jednej strony mamy bardzo szumne zapowiedzi. Ale jak pan łączy, to za chwilę będzie dyskusja o KPO i się nie wypowiedzą o reparacjach. Tylko, tutaj pozostali panowie. Słyszę cały czas o tym, jak to rząd PiS-u zamierza coś zrobić, tylko jeszcze nic nie zrobił. Ale to w sprawie reparacji. Zróbcie konkrety. Konkrety na stół. Proszę powiedzieć, proszę panie ministrze powiedzieć, oprócz tego, że wręczyliście komuś raport, to co realnie zrobiliście? Dlaczego ta nota, którą złożyliście do Niemiec, bo została przez was utajniona? Dlaczego boicie się ją pokazać polskiemu społeczeństwu? Michał Woś, dlatego, że nie ma tam słowa reparacje? Słuchając sekretarza generalnego Platformy, który właśnie się wypowiadał, mam głębokie przekonanie, że Ani pan poseł, ani pewnie duża część Platformy tego raportu po prostu nie przeczytała, bo tam jest cały rozdział poświęcony stratom potencjalnym, czyli tym paskudnym morderstwom, tym stratom, które są spowodowane przez morderstwa, zabójstwa 40. Ale przed chwilą pan prosił pani redaktor, żeby nie przeszkadzać, więc zachowałby pan zbliżony poziom dyskusji i kultury, jak zachowują pozostali członkowie. Ja cierpliwie słuchałem nieprawd, które pan przez długi czas głosił. Więc mam pewność, że pan tego raportu nie czytał, bo tam ten wątek też jest ujęty. Oczywiście trudny do wycenienia w sferze materialnej, ekonomicznej, finansowej, ale taką próbę pan minister Mularczyk podjął, o czym pan nawet nie wie. Po drugie, mam przekonanie bardzo głębokie, a nawet pewność, że wypowiadał się przedstawiciel niemieckiej partii w Polsce. Partii, która przez swoje rządy nie zrobiła... Nie, o panu mówię, bo pana słowa o tym świadczą. Ja panu powiem dlaczego. Odniesie się pan za chwilę. Pan jest przedstawicielem partii. Ja nie pozwolę, żeby polityk, który przez internautów nazywany jest suwerennie z Rosją, żeby się tak zachowywał. No i to jest o panu świadczy, czy pan zachowuje, panie pośle. Jest kampania wyborcza, politycy wyostrzają swoje wypowiedzi, również pan. Będzie się pan mógł za chwilę do tego odnieść. Skończy Michał Wójt. Minister spraw zagranicznych Platformy Obywatelskiej, pan Radosław Sikorski, na swoim słynnym wystąpieniu u Niemców zresztą mówił o tym, że bardziej boi się bezczynności Niemców niż ich potęgi. Zachęcał do tego, żeby Niemcy działali i wy zawsze posłusznie wobec Berlina kiwaliście głową. Natomiast przez wasze rządy nie było zrobione zupełnie nic co do kwestii reparacji. W czasie naszych rządów i nota dyplomatyczna, i uchwała, i gigantyczna praca całego zespołu, której wynikiem jest ten raport. I koniec końców uchwała sejmowa. I w związku z tą uchwałą sejmową nie kto inny, a czterech posłów Koalicji Obywatelskiej głosowało przeciw. I wymiar reparacji reparacje mają dwa wymiary, ten wewnętrzny i zewnętrzny. Na forum zewnętrznym działa oczywiście rząd, ale na forum wewnętrznym potrzebny jest bardzo szeroki konsensus. Ja teraz pana pytam, czy pan wyrzucił razem z panem Tuskiem z list wyborczych tych, którzy głosowali przeciw? Panią Jachirę, panią Zielińską, innych dwóch posłów. Oni w polskim parlamencie głosowali przeciw uchwale, a to są polscy zieloni. Pani redaktor powiedziała paradoksalnie. Ja mówiłam o niemieccy zieloni nas wspierają, a polscy zieloni są przeciwko Polsce. Naturalną konsekwencją każdej partii politycznej byłoby niewpuszczenie takich ludzi na listy wyborcze, a wy ich promujecie, wy akceptujecie takie stanowisko i jesteście za tym, żeby tych reparacji po prostu nie było, o czym świadczą konkrety, czyli na przykład to głosowanie w polskim parlamencie. Za chwilę się pan odniesie, ale jeszcze Władysław Tosi-Bartoszewski i pan profesor, pan na końcu jeszcze będzie miał swoje słowa, a jeszcze pan Marcin Kulasek. No dziękuję, panie redaktorze, że udzieliła mi pani głosu, bo tak się składa, że wszyscy tutaj obecni się mylą ze swoich wypowiedziach, dlatego że ja jako współautor uchwały sejmowej, bo to moja wersja została zaaprobowana przez partię rządzącą i przeszła przez głosowanie, wskazywałem bardzo wyraźnie, że nie mówimy o żadnych reparacjach, tylko mówimy o zadośćuczynieniu, ponieważ reparacje, termin prawny ma zero szansy przejścia. I dlatego uchwała sejmowa była o zadośćuczynieniu, bo to jest termin moralny. Z moralnego punktu widzenia Niemcy bezwzględnie są nam winni zadośćuczynienie i politycznie można to rozgrywać. I to jest podstawa. Znam oczywiście raport pana Mularczyka i zespołu. Uważam, że pod pewnymi względami, mimo że był węższy raport robiony pod parasolem czy z inicjatywy pana świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, był lepszy. Między innymi dlatego, że wykluczał straty ludzkie, bo to jest nie do wycenienia. I moim zdaniem to było lepiej. Czyli właściwie pan idzie w poprzek tego, o czym mówił pan Marcin Kierwiński, który uważa, że to bardzo ważne, tak? Oczywiście tak jest, mam raport ten z 2003 roku, 2004, tu było robić 2003-2004, mam ten raport i oczywiście go znam. I on był bardzo dobrze zrobiony, uważam. To był bardzo dobry początek. Jeśli chodzi o pracę z Niemcami. Oczywiście rząd doprowadził do tego, że mamy katastrofalne stosunki między Polską i Niemcami, ale to się zmieni. Ponad 60% Polaków oczekuje na to zadośćuczynienie i jest obowiązkiem każdego polskiego rządu o to się starać. Jest rzeczą oczywistą, że to nie będzie szybkie. Tu zacytuję pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że do tego dojdzie, ale do tego szybko nie dojdzie. To jest prawda. Mówił, że to jest w ogóle kilku pokoleń. Mówiła, no może będzie szybciej. Zobaczcie, pani redaktor wspomniała kwestię pomnika, czy też braku takowego w Niemczech. Otóż mój ojciec 11 lat się starał, żeby taki pomnik powstał. 2 lata temu Bundestag zdecydował, że powstanie, a teraz, miesiąc temu, znowu zaczęli kręcić, przepraszam bardzo, że powstanie dom, a nie pomnik, tak żeby i dlaczego tylko Polacy, a nie inne narody poszkodowane i tak dalej. I do tego trzeba się odnosić, ale do tego potrzeba jest rząd taki, który jest w stanie z Niemcami pracować, na Niemców asertywnie naciskać i używać na przykład Polskiej Fundacji Narodowej, która mało co robi, do tego, żeby adresować tę materię nie tylko do elity politycznej Niemiec, tylko właśnie do społeczeństwa niemieckiego. Dlatego, że w społeczeństwie niemieckim dużo szybciej znajdziemy pewną empatię, tak jak było za Solidarności, kiedy przysyłali paczki, tak i teraz, żeby pracować nad nimi, żeby im pokazać, bo wiedza na temat zbrodni niemieckich w Polsce, za wyjątkiem zbrodni przeciwko polskim Żydom i innym Żydom tutaj zamordowanym, jest praktycznie żadna. I za wyjątkiem takich instytucji, że tutaj pochwalę tutaj akurat, akurat Ministerstwo Kultury, bardzo dobrze funkcjonuje w Berlinie Instytut Pileckiego, który zwraca się do ludzi, bo tam są bardzo dobre wystawy, sam widziałem ostatnio, no i to jest działalność słuszna. I tak się zwraca do ludzi, bo co z tego, że są naukowcy niemieccy, którzy świetnie znają sytuację w czasie II wojny światowej w Polsce i piszą o tym książki. Ale tych naukowców to czyta 2000 ludzi książki, bo tak pan profesor wie, jak to wygląda, a nie, że to jest masowe. I tutaj trzeba iść ale bardziej... Ale profesorze, od razu korekta. My docieramy z tym raportem do mediów. Jak dotrzeć do społeczeństwa niemieckiego, jak nie przez ich media? Niemcy są narodem czytającym, oglądającym, słuchającym. Przez media dociera do nich prawda z raportu, który opracowaliśmy. Tak, tylko że ten raport... który jest taki gruby, niemieckie. I to nie... To są straszne ten raport nie jest medialny. No ja go znam, no ja go mam. No. Ale są skróty, są bryki. Medialnie to są, jak pan minister doskonale wie, to się liczy setka w telewizji, a nie raport taki gruby. Zwłaszcza, że to tabelki, które są bardzo ciężkie. Dziękuję, panie profesorze. Pan profesor Zybertowicz, czy pan uważa, że politycy, nie pytam tylko o władzę, ale że politycy robią w tej sprawie to wszystko, co trzeba, co mogą w tych warunkach i co może być skuteczne? I czy te właśnie takie uchwały są dobrą formą nacisku? Uchwały, mówię o radach miast, mówię też o tym głosie republikańskiego kongresmena, czy my to przeceniamy, czy my po prostu chwytamy się tego jako jakiejś jaskółki, która zwiastuje wiosnę w tej sprawie. Przywołała pani ten temat właśnie w kontekście głosu amerykańskiego kongresmena. Ten głos jest efektem ciężkiej pracy zespołu ministra Mularczyka, żeby niezależnie od docierania do społeczeństwa niemieckiego, docierać także do międzynarodowej opinii publicznej. Niemcy są bardzo wrażliwi na swoją reputację. Niemcy są narodem, który bardzo chce być kochany i doceniany za to, że oczyścił się ze swojej przeszłości. I moim zdaniem kluczem do sukcesu, do uzyskania odszkodowań przez Polskę, jak nazwiemy to odszkodowania, jako nieprawnik nie będę się spierał, kluczem do uzyskania tych odszkodowań jest nacisk międzynarodowej opinii publicznej na społeczeństwo i na władze niemieckie, żeby poważnie ten problem potraktowały. Ale ja mam jeszcze 2 krótkie punkty. Zrozumiałem z wypowiedzi pana posła Marcina Kulaska, że jest pan zwolennikiem, żeby Polska odszkodowania... To jak się pan odnosi do stanowiska swojego partyjnego kolegi, profesora posła Macieja Gduli, który w jednym ze studiów telewizyjnych w audycji, gdzie uczestniczyłem, powiedział, że Polska nie powinna domagać się tego typu roszczeń od Niemców. Ja to skomentowałem. Ale może zmienił zdanie, to chyba było na początku, kiedy ta sprawa w ogóle... Czy zmienił już zdanie, chętnie się dowiem. Ja tylko wtedy nieco złośliwie, ale merytorycznie skomentowałem, że poseł Gdula jako badacz kilka lat temu dostał środki na badania od Niemców, na badania elektoratu Prawa i Sprawiedliwości. Nawet mówiąc, te badania były rzetelnie. To były wartościowe badania, ale sytuacja, w której poseł finansowany badawczo przez Niemców, mówi nie domagajmy się od Niemców odszkodowań, to sugeruje, że on już swoje pieniądze dostał i teraz reszta społeczeństwa nie potrzebuje. Będę ciekawy, jak pan do tego się odniesie, a w kontekście tego, że te oszacowania są zaniżone, to chciałbym powiedzieć naszym partnerom niemieckim, w tym europosłowi Weberowi, zastanówcie się, czy warto popierać Platformę, bo jeśli wierzyć temu, co mówi pan poseł Kierwiński, gdyby Platforma wygrała wybory, to dopiero finansowo nie dacie rady z Polską, Niemcy. Prawo i Sprawiedliwość ma przemyślaną koncepcję, ma oczekiwania, które są do negocjacji, racjonalne i panie pośle Weber, niemieccy partnerzy polityczni, eksperci, dobrze, zastanówcie się, czy stawiacie na odpowiedzialnego partnera. Króciutko, ad vocem Marcin Kulasek, później Marcin Kierwiński i kończymy ten wątek. Panie profesorze, może nie do końca ta wypowiedź pana Gduli, profesora Gduli była zrozumiana, ale co do zasady Lewica mówi jednoznacznie, że zadośćuczynienie Polakom za II wojnę światową się należy i tu jest jednoznaczne stanowisko, od samego początku mieliśmy takie. Ale jeżeli chodzi o sprawę tej całej pracy, którą tutaj omawiamy, można powiedzieć jednoznacznie, za wolno, za mało i brak relacji spowoduje... że to się nie posunie dalej. Musimy sobie to szczerze powiedzieć. Póki rządzi ta ekipa, te pieniądze nie zostaną załatwione, a jak tą ekipę zmienimy w październiku, to naprawdę się posunie do przodu. Ale powiem wam prawdę, państwo też mogą ze swoimi partnerami w Niemczech w tej sprawie współpracować. Ale będziemy rozmawiać. Jak Lewica będzie rządzić, to na pewno, tak jak powiedziałem, pani redaktor, nawet nie rządząc, my pewne rzeczy załatwimy. Czyli dotychczas nie rozmawialiśmy. Ta ekipa, która jest, nie potrafi tego dowieść, tak jak nie potrafi dowieść pieniędzy z KPO i będziemy jednoznacznie to punktować w kampanii wyborczej. 850 dni mamy nie jesteście czasu. Marcin w stanie Kierwiński, proszę załatwić bardzo pieniędzy dla Polek. Marcin Kierwiński. Teraz Marcin Kierwiński się odnosi do tych słów, które zwracam się mówiliśmy teraz bezpośrednio do widzów i słuchaczy. Zobaczcie, szanowni państwo, 25 minut dyskusji. Nie, i przedstawić, no 25. Mówiliśmy jeszcze o Białorusi. Okej, 20, panie redaktor. I strona rządowa, wszyscy ci funkcjonariusze PiS-u heroicznie wykorzystują ten temat do tego, żeby atakować opozycję, ale ani słowa nie są w stanie powiedzieć o konkretach, dyplomatycznych konkretach, które zrobili. Pan profesor Zybertowicz tutaj opowiada ciągle te swoje wymysły, ale nie jest w stanie powiedzieć nawet jednego zdania, co jego szef, pan prezydent Duda, zrobił w tej sprawie. Już Webera w to wmieszał, już Gdulę w to wmieszał, ale ani słowa o swoim dzielnym pryncypale nie jest w stanie powiedzieć. Dlaczego nie jest w stanie powiedzieć? Dlatego, że wywołano ten temat medialnie. Żebyśmy rozmawiali w studiach, natomiast jeżeli chodzi o odwagę tej ekipy do zrobienia czegokolwiek, żeby pojechać do Niemiec i powiedzieć twardo w oczy naszym niemieckim partnerom, tak, należą nam się pieniądze, to nie macie na to odwagi, bo jesteście tchórzami po prostu. Jesteście tchórzami. Możecie pisać raporty, możecie się bardzo ekscytować tematy z tymi raportami, tylko powiedzcie jedno konkretne działanie, bo ja zadaję pytanie bardzo konkretne. Jest jedno konkretne działanie. Ale jeszcze jedno, panie redaktor. Dlaczego jak wysłaliście dokument do Niemiec, dlaczego baliście się ten dokument pokazać opinii publicznej? Dlaczego trzeba było robić kontrole poselskie, żeby zobaczyć, że w tym dokumencie nie ma ani słowa o tym, czego się domagacie od Niemców? Bardzo krótko odpowiada Jarosław Sellin. Pokazać to, co napisaliście? Pan poseł Kierwiński nie ma wiedzy, albo po prostu trzeba ją uzupełnić. Co zrobiliście? Otóż rząd podjął uchwałę o tym, że każdy minister w kontakcie z każdym niemieckim ministrem, na jakikolwiek temat się spotykają, czy w Niemczech, czy w Polsce, ma poruszać, i to się dzieje, problem reparacji. I jeszcze ta kwestia międzynarodowa. Tylko na konferencji międzynarodowej opinii. Jeszcze kwestia międzynarodowej opinii. Organizacje międzynarodowe otrzymały ten raport, ONZ i kraje natowskie. W Stanach Zjednoczonych kongresmeni wszyscy. I niedawne spotkanie pana ministra Mularczyka ze Stowarzyszeniem Stowarzyszeniem Rabinów Amerykańskich, którzy po tym spotkaniu wydali oświadczenie, że tak, uważają po tej lekturze, że Polsce należą się reparacje, bo Polska była, nie była krajem niepodległym przez wiele lat po wojnie. Przez wiele lat po wojnie. Za kilka pokoleń, jak mówimy. Przez wiele lat po wojnie nie była krajem niepodległym i dopiero teraz może te starania podjąć. Kiedy się spodziewają? Spodziewamy się, panie redaktorze, wtedy, spodziewamy się wtedy, kiedy opinia niemiecka społeczna i polityczna dojrzeje do tej myśli i myślę, że to prędzej czy później nastąpi, że nie opłaca się z Polską nie mieć tego tematu zamkniętego, bo Polska jest coraz poważniejszym krajem, poważniejszym partnerem. Konkret. Nie. Daty panu nie podam, ale... Nie, ale proszę powiedzieć, za 10 lat, za 20 lat... Nic nie słychać. Nie, teraz odpowie... Panie redaktor, ja muszę odpowiedzieć. Jeżeli będziemy dalej kontynuować nasze rządy, dojdzie do tego. Jeżeli dojdzie do władzy Platforma Obywatelska, nigdy nie uzyskamy reparacji, bo schowają to głęboko do przewagi. Pan profesor Zybratowicz poda datę. To oczywiście, to będzie pierwszy września 2027 roku i te pieniądze zaczną wtedy wpływać. No dobrze, świetnie, mamy datę, ja sobie tę datę zapiszę, a teraz pana zapytam o to, kiedy zacznie swoje prace Komisja do Spraw Rosyjskich Wpływów i od czego zacznie? Czy to się stanie przed wyborami? Jeśli coś się stanie przed wyborami, to co to się stanie? Czy będą wzywani świadkowie? Czy będą tylko prace organizacyjne? Jak to wygląda? Jak to pan, może pan już wie, może odbyło się jakieś spotkanie, czy jak pan sobie to wyobraża? Jak sobie wyobrażam, to jest zupełnie osobna kwestia od tego, co się wydarzy. Ustawa wskazuje, że w ciągu 14 dni muszą być podjęte działania organizacyjne i będą podjęte zgodnie z ustawą. I tylko działania organizacyjne, a co w ciągu następnych dni, które będą do wyborów? Czy będą jakieś konkrety? No, ulubione pytanie mediów. Komisja będzie działała według zasady. Najpierw trzeba informacje zweryfikować, sprawdzić, a dopiero później komunikować się z mediami, a nie odwrotnie. Dobrze, a ja jednak spróbuję. Od czego by pan zaczął, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne? Komisja musi przyjąć regulamin swojej pracy. Musi działać w ramach pewnych procedur. Ustawa nakazuje komisji, żeby przyjęła ten regulamin w ciągu 14 dni od powołania i to nastąpi. No nic nie wyciągnę, bo bardzo mi przykro. Poddaję się do panów z opozycji. Mam pytanie, ale właściwie to nie wiem, czy jest sens pytać, bo jeżeli panie posłowie opozycji nie chcieli zgłosić tam swoich przedstawicieli, od początku byli przeciwko tej komisji. Czy będą jakoś obserwować to, co się dzieje, czego się spodziewają? Pani redaktor, tak naprawdę to nie ma czego obserwować, bo widzimy jednoznacznie, że Prawo i Sprawiedliwość wycofuje się rakiem. Szczególnie po tym, co się wydarzyło w związku z marszem i wkurzeniem na to wszystko, przepraszam za kolokwializm, społeczeństwa polskiego, w związku z marszem 4 czerwca. Wystraszyli się komisji, chociaż przecież przypomnę, że już datę raportu ogłoszenia miało być podane, 17 września, bardzo mówiło się, ten raport podobno jest gotowy, tak przynajmniej twierdzili niektórzy, chociaż ja mam wrażenie, że tak naprawdę ta komisja, szanowni państwo, jest zupełnie niepotrzebna, no bo pan redaktor Rachoń swoim resetem tak naprawdę wyręczył komisję, tu oczywiście żartuję, ale no takie są fakty. Wiecie, że nie przysłużyło się to waszym procentom poparcia. Widzieliście, co się wydarzyło 4 czerwca i dlatego próbujecie wyjść z twarzą z tego, co się stało. Ta komisja nie będzie pracować w tym Sejmie, a później po odsunięciu Zjednoczonej... W czasie kadencji tego Sejmu, bo ona w ogóle nie będzie w tym Zjednoczonej Sejmie Prawicy, my będziemy musieli pewne rzeczy zweryfikować jako opozycja demokratyczna, bo Polkom i Polakom należy się wiedza na temat wpływów rosyjskich, ale nie w ten sposób, jak chciało to zrobić Prawo i Sprawiedliwość, które jednoznacznie chciało to użyć jako narzędzia politycznego w kampanii Profesor wyborczej. Bartoszewski. No, dokładnie tak, to znaczy to jest pseudokomisja. Ja, jeżeli zostanę wybrany, to w następnym Sejmie z całą pewnością zgłoszę projekt, żeby powołać komisję śledczą do badania wpływów rosyjskich i nie ograniczono do tych lat, w których ta komisja ma badać, dlatego, że jest rzeczą oczywistą, że wpływy rosyjskie istniały nie tylko w Polsce, ale w innych krajach. To jest to oczywiste i one dotykały sfery politycznej, sfery medialnej, sfery akademickiej i wszelkich innych, biznesu i tak dalej. I te powiązania, które istniały i we Francji, i w Niemczech, i gdzie indziej, są ewidentne i to trzeba badać. Od tego przede wszystkim są nasze służby. Mamy 4 służby wywiadowcze, które się tym zajmują i zajmowały. I te służby powinny mieć ja nie wypowiadam się na temat służb wojskowych, bo się na tym nie znam, ale i Agencja Wywiadu, i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinna mieć podwojony budżet w sytuacji zagrożeń wojennych i w sytuacji tego, co się dzieje. Zgoda. I to jest absolutnie... Ale nie podwojony, tylko znacznie zwiększony. Znaczy... Gdy porównamy budżety na przykład państw bałtyckich, to mamy poważne zaległości. Mamy katastrofalne zaległości. Nie żeby... katastrofalne, no, panie ale profesorze... Agencji Wywiadu zaległości są poważne. Są bardzo poważne. Dobrze, bardzo ale poważne. Komisji ja uważam, że komisja śledcza, która jest przewidziana konstytucyjnie, powinna zostać powołana, powinna zostać ukonstytuowana i powinna od samego początku, to, co zresztą sugerował w swoim czasie na początku kadencji Sejmu kolega pana ministra. Ja się z tym zgadzam. No jeszcze ma być komisja senacka, tylko to będzie raczej taka dyskusyjna komisja. Jest, no tak, ale to jest konieczne. Ale rzeczywiście tutaj apeluję do moich kolegów, z którymi będziemy rządzić, żebyśmy uchwalili taki budżet, żeby Agencja Wywiadu miała naprawdę poważne środki. Patrz pan na pana profesora, nie będzie pan z panem profesorem rządzić. No nie, ja apeluję do moich kolegów, z którymi będziemy rządzić, a pan profesor jako doradca pana prezydenta poprze ten projekt i wtedy on dojdzie do skutku. Marcin Kierwiński, pan się czegoś spodziewa? Panie profesorze, służby to trzeba będzie odbudować po PiS-ie, bo służby się zostały zniszczone. To jest inna kwestia. Zwiększenie budżetu ABW, samo zwiększenie nic nie da, bo ABW zostało de facto zniszczone przez tą ekipę. Tak samo Agencja Wywiadu. Także od strony organizacyjnej. Czy ja się po tej komisji spodziewam osobowej w tej kadencji? Nie, niczego się nie spodziewam. Wie pani, ja mówiłem od dłuższego czasu, że to jest twór propagandowy, który ma uderzać w opozycję. Politycy PiS-u rzeczywiście nie spodziewali się reakcji oburzenia społecznego, więc zaczęli się z tego wycofywać. Pan prezydent Duda na początku heroicznie podpisał dokument, który przegłosował PiS, potem okazało się po 3 dniach, że go nie przeczytał i mówi, też przestraszony o własną popularność, o własne poparcia, się z tego wycofał. Te sformułowania też komisja, słyszałam. To chodzi mi o to, że co jest teraz? Teraz jest komisja, są członkowie, będzie jakiś plan pracy? Teraz jest stalinowska komisja, w której zasiadają politycy PiS-u, funkcjonariusze PiS-u. I ja mówię z pełną odpowiedzialnością, że każda osoba, która przyczyniła się do powstania tej komisji, prędzej czy później w demokratycznej Polsce będzie za to odpowiadać. A jeżeli chodzi o wpływy rosyjskie... A to tak jak też? Powinni się bać? Oczywiście, że powinni się bać. W przyszłej kadencji powstanie komisja śledcza sejmowa, która zbada, dlaczego PiS uzależniał nas od ruskich surowców, dlaczego ważni politycy PiS-u, gdy wiedzieli, że na Ukrainie wybuchnie wojna, spotykali się z międzynarodówką putinowską w Europie, z panią Le Pen. I to jest pierwsze działanie. A drugie działanie to jest apel do polityków PiS-u. Jeżeli chcecie badać ruskie wpływy, to powołajcie tą komisję na Nowogrodzkiej. Tylko ją przenieście, bo i tak funkcjonariuszy PiS-u tam wsadziliście. Przenieście ją na Nowogrodzką. Zaproście Jasińskiego, Macierewicza, Kaczyńskiego i tam zweryfikujcie wasze proruskie sympatie. Jarosław Sellin. To, że poseł Kierwiński mówi, że komisja do spraw badania wpływów rosyjskich na polską politykę, na polskie życie publiczne jest jasnym i wyraźnym uderzeniem w opozycję, jest dla mnie zrozumiałe, bo poseł Kierwiński po prostu wie, o czym mówi i wie, czego się bać. Dlatego, że od faktów się po prostu nie ucieknie. Od faktów resetu, który jego rząd robił z Rosją. Jego rząd próbował nas uzależnić od surowców energetycznych z Rosji do roku 2037 i nawet Komisja Europejska musiała w tej sprawie reagować. Jego rząd likwidował garnizony Wojska Polskiego na wschód od Wisły. Jego rząd zdystansował się od budowy tarczy antyrakietowej amerykańskiej na wyraźne życzenie strony rosyjskiej, bo się wystraszył Putina, który powiedział, że skieruje czy przekieruje na Polskę rakiety atomowe. jego rząd nie stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o przywództwo państwowe w czasie katastrofy smoleńskiej i oddał wszystko stronie rosyjskiej, jeśli chodzi o wyjaśnianie tej sprawy. Więc rzeczywiście wyjaśnianie wpływów rosyjskich na wewnętrzną politykę polską może być bardzo groźne dla opozycji. Ja bardzo pana przepraszam, ale ja pytałam o to, czego się pan spodziewa? Co ta komisja może zrobić do wyborów? Czy ona coś w ogóle, czymś się zajmie do wyborów, oprócz właśnie tych kwestii organizacyjnych, czy nie? Tego nie wiem, bo rzeczywiście czasu do wyborów jest niewiele, 6 tygodni. Natomiast wierzę, że po wyniku wyborów, który poznamy 15 października, czyli kontynuacji rządów Zjednoczonej Prawicy, ta komisja będzie mogła spokojnie działać i wyjaśnić Polakom, jak głęboko penetracja rosyjska w polską politykę zabrnęła w poprzednich latach. Więc ufam, że oddaję głos panu ministrowi Wosiowi. Czego pan się spodziewa jako przedstawiciel władzy? No, my jako suwerenna Polska na początku tej kadencji już zgłosiliśmy propozycję, projekt uchwały powołującej komisję śledczą. Później, zachęcony naszą aktywnością, Donald Tusk też zaproponował tego rodzaju komisję śledczą i odpowiedź całego obozu rządowego na te słowa Donalda Tuska była właśnie taka, że komisja śledcza nie zdąży zrealizować swoich zadań do końca kadencji, dlatego została powołana komisja w takim ustawowym składzie, który będzie komisją po prostu niezależną z tymi uprawnieniami, które pozwalają wyjaśnić te wszystkie wątpliwości realizowane przez lata, przez rządy, te umowy gazowe dziwaczne, to uzależnianie Polski od Rosji, te resety, które realizowała Platforma, które realizował Tusk. I jestem przekonany, że komisja oczywiście działając w granicach ustawy, najpierw będą te wszystkie spotkania organizacyjne, ale będzie wyjaśniała krok po kroku te wszystkie wątpliwości, te dziwne działania, które były podejmowane. I wydaje się chyba każdemu oczywiste, że polską racją stanu jest to, żeby... Jasne, ale ja pytam właśnie o ten pierwszy okres, dlatego że również Komisja Europejska ma tutaj takie zastrzeżenia, że ona może się wpisywać, ta komisja, w kontekst wyborczy i przestrzega przed tym. Czy ona się wpisze w kontekst wyborczy już w czasie swojej pracy, czy nie? Komisja jest organem niezależnym, tam są eksperci, tam są fachowcy, którzy świetnie znają się na tematyce różnorakich wpływów rosyjskich, którzy doskonale znają ten cały układ postkomuny, tych wszystkich absolwentów różnych instytutów moskiewskich i te wszystkie dziwaczne wpływy, o czym zresztą pan profesor Bartoszewski mówił, czy w biznesie, czy w polityce, czy w świecie elit, czy w świecie związanym ze surowcami energetycznymi. Te sprawy po prostu trzeba bardzo dokładnie wyjaśnić. To jest interes Polski. To nie jest obcaśna. Moje pytanie, proszę bardzo, krótko ad vocem, bo chciałabym też porozmawiać troszkę o listach. Oczywiście lepiej mówić o stalinowskich komisjach, bo to narzucanie narracji, kiedy pan doskonale... Marcin Kierwiński. Patrzę w kierunku pana ministra Sellina. Panie ministrze, to odpowiedzcie sobie na pytanie. Dlaczego z ruskimi agentami Putina w Europie wy cały czas trzymacie? Dlaczego trzymacie z panią Le Pen? Przecież popieraliście ją. Wtedy, gdy wiedzieliście już, że coś złego dzieje się na wschodzie. Ona mówiła o rozwaleniu NATO. Dziś przychodzicie do studiów, mówicie, no jesteśmy bezpieczni, bo jesteśmy w NATO. No ale przecież przyjmowaliście jak głowę państwa kogoś, kto chciał NATO rozwalić. Dlaczego za darmo niemal oddaliście polskie aktywa, takie jak chociażby stacje węgierskiemu MOL-owi. Przecież Orban staje po stronie Putina w wojnie Putin-Zełenski. No to są fakty. Dlaczego uzależniliście polską gospodarkę od ruskiego węgla? No to są fakty. No przecież nie będzie po co dyskutować z oczywistymi liczbami, jeżeli chodzi o to, panowie, ile węgla... Pan Jarosław Sellin tutaj powiedział do pana Kierwińskiego, redaktor. I rzeczywiście redaktor Kierwiński tutaj ustawia program. Ja już nie zdążę zapytać o to, co chciałam zapytać. Przez lata całe najsilniejszym kooperantem Rosji Putina w Europie były Niemcy Angeli Merkel. Kto był najsilniejszym partnerem Niemiec Angeli Merkel w Europie? Zadałem panu proste pytanie. Donald Tusk, uważa pan, że normalny głos prosił te Niemcy Angeli Merkel o przywództwo i podporządkowywał się polityce niemieckiej, jeśli chodzi o kierunek wschodni. Więc najsilniejszym kooperantem, najsilniejszego partnera politycznego w Europie dla Putina, jakim była Angela Merkel, był Donald Tusk i jego rząd. Ale dlaczego pan jest teraz, że tak powiem, przy głosie, to zapytam pana, nie wiem, czy pan widział, bo to się rano ukazało. Najnowszy spot Prawa i Sprawiedliwości, w którym to spocie jest sugestia, jest takie zestawienie wypowiedzi Donalda Tuska i sugestia, że jednak Donald Tusk chciałby powrócić do tego podwyższonego wieku emerytalnego. Naprawdę pan uważa, znaczy nie, pan nie przygotował spotu, ale czy to jest po prostu kampania, czy państwo naprawdę uważają, że jest takie zagrożenie, że jak trzeba będzie, bo, no bo będzie rynek pracy tego wymagał, no to zostanie podniesiony wiek emerytalny, jeśli PO wygra wybory? Skoro już raz okłamali opinię publiczną, mówiąc i zaklinając się, że tego nie zrobią, że nie podwyższą wieku emerytalnego, a jednak to zrobili, to dlaczego mamy wierzyć, że jeśli dzisiaj się znowu zaklinają, że tego nie zrobią, że rzeczywiście tego nie zrobią? Otóż ja uważam, że po czynach się polityków poznaje i skoro już raz tak zrobili, mogą tak zrobić ponownie. I rzeczywiście ta spontaniczna wypowiedź, ja ją widziałem na kampusie Polska, też jest tego dowodem, bo wyszło tak naprawdę w spontanicznej wypowiedzi, że Donald Tusk bardzo żałuje, że trzeba się było z tego wycofać i że będzie trudno do tego wrócić. W gruncie rzeczy sens tej wypowiedzi jest dokładnie taki. Wielu polityków żałuje swoich słów. Internet wszystko pamięta. Ale mogę w tej sprawie jedno? Panie ministrze, pan zasiada w gabinecie, który w ramach dokumentów do KPO wysłał konkretne stwierdzenia o tym, że zobowiązujecie się do podwyższenia wieku emerytalnego. Nie wiecie, co podpisujecie? Nie. Czy tak? Efektywnego. Efektywnego. Tak, pani, nie obowiązku pracy do tego, ale pani redaktor, te dokumenty możemy nawet wyciągnąć konkretne Proszę cytaty. Bardzo, możemy wyciągnąć. Ale to jest prawda, że ten rząd się do tego zobowiązał. Ja nie bronię rządu, tylko prostuję fakty. Znaczy, jedne dokumenty podpisujecie i wysyłacie do naszych partnerów Komisji Europejskiej, a o co innego mówicie. No dlaczego, dlaczego w ogóle... Nic pan tu nie wskóra. Doskonale Polacy wiedzą, kto obniżył po waszym ciosie w Polaków. Ale widzi pan, ja panu zadaję konkretne pytanie. Przepraszam, Marcin Kulasek teraz. Zdanie, a pan na żadne pozwolą. Panowie, Marcin Kulasek. W tej sprawie podnoszenia wieku emerytalnego Lewica ma prostą drogę. My od samego początku mówiliśmy, że to jest błędna sprawa i jednoznacznie o tym pokazujemy. I gwarantuję panom, jak tu wszyscy siedzimy, jednoznacznie cała opozycja mówi, że żadnego wieku emerytalnego nie będziemy podnosić i możecie robić różne spoty i oszukiwać Polaków. A jeszcze powiem jedną rzecz, najważniejszą. Lewica jest gwarantem w nowym rządzie opozycji demokratycznej, który będzie po 15 października, że przypilnujemy tego, żeby ten wiek nie został podniesiony. I to jest na pewno. Jeżeli już jestem przy zdaniu... Nie jest pan, dlatego że nie ma czasu, a jeszcze chciałabym zapytać tak niekonwencjonalnie. Powinnam zapytać właściwie Marcina Kierwińskiego, ale on podniósł tę kwestię KPO. Zapytam pana profesora, bo pan profesor znowu mam wrażenie, że się nudzi i jest smutny. Chciałabym pana profesora ożywić i zapytać, jak pan odbiera powtarzanie, bo to już nie pierwszy raz, przez Donalda Tuska, że z dnia na dzień odblokuje po wygranych wyborach pieniądze z KPO. Czy to jest skrót myślowy, czy to jak niektórzy sugerują, jest jakiś deal? Widzę tutaj, z punktu widzenia logiki, widzę dwie możliwości. Albo Donald Tusk blefuje po raz kolejny, okłamuje Polaków, albo też procedury działania Komisji Europejskiej są kompletnie odległe od zasad rządów prawa. Bo jeśli działają według rządów prawa, to odblokowanie musi być poprzedzone pewnymi konkretnymi działaniami prawnymi, a nie sytuacją, w której osoba X udaje się do Brukseli i coś załatwia po koleżeńsku. Jest jeszcze trzecia możliwość. Jest jeszcze trzecia możliwość, że on tą spontaniczną znowu wypowiedzią ujawnił, jak politycznie się tym gra. Że rzeczywiście liderzy Platformy Obywatelskiej, Trzaskowskiemu się to w pewnym momencie nawet wyrwało, mogli poprosić swoich przyjaciół politycznych o zamrożenie tych pieniędzy do czasu ich zwycięstwa wyborczego, a po zwycięstwie właśnie ta ekskluzja. Ale to nie jest trzecia możliwość, to jest ta druga możliwość, że Donald Tusk tą wypowiedzią komunikuje, jak postrzega jakość instytucji europejskich. Instytucje te nie działają, jego zdaniem, transparentnie, uczciwie według zasad rządów prawa, tylko po układzie kolesiowskim. Dokładnie. I wie, o czym mówi. Dobrze, Marcin Kierwiński, króciutko, bo jeszcze chciałam zapytać o... To jest bardzo proste, panie redaktorze. I panowie, i pan Zybertowicz, i pan Stalin doskonale wiedzą. Warunkiem odblokowania pieniędzy z KPO jest przestrzeganie polskiego prawa i polskiej konstytucji. Rząd, który rozpocznie to robić, który odsunie te złe praktyki rządu PiS-u, odblokuje pieniądze dla KPO. Tu nie ma nic nadzwyczajnego. Wy też mogliście to zrobić. Ale w imię własnej bezkarności... Do tej pory go nie złożył. żeby dalej, upolityczniać polski wymiar sprawiedliwości, wolicie okradać Polaków z pieniędzy z KPO. To jest proste, bardzo proste. Bardzo proste. Znaczy, okradacie Polaków z pieniędzy, z marzeń i z przyszłości. Drodzy panowie, to teraz bardzo mało czasu. Mamy o kontrowersjach na listach różnych ugrupowań. To może pana Michała Wosia zapytam, dlaczego państwo zgłosili pana Roberta Bąkiewicza, który wzbudza takie emocje. Ja nie wnikam, kim jest pan Robert Bąkiewicz, co on naprawdę myśli, ale miał w swoim życiu i wypowiedzi, i też czyny, no, których się nie da jednoznacznie oceniać. Już odpowiem, tylko pan poseł mówił o upolitycznieniu wymiaru sprawiedliwości. Tylko wiem, to pani nie odpowie, chciała, bo nie ma czasu. Ale ja znam przykłady upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości sędziów uczestniczących w kampusie pana Trzaskowskiego, sędziów wychodzących z siedziby partii Platforma Obywatelska, z Czytelnika i tak dalej, i tak dalej. Ma pan rację, to jest problem polskiego wymiaru sprawiedliwości, że sędziowie są upolitycznieni po stronie opozycji. Na listach. Jest to kandydat zgłoszony przez zarząd suwerennej Polski, nie przez jakieś tam indywidualne pomysły. To jest to człowiek, który spowodował, że Warszawa nie jest kojarzona tylko z tęczowymi flagami, ale z biało-czerwonymi flagami. Wykazał się bardzo wysokim poziomem umiejętności różnych organizacyjnych. I w związku z tym taka decyzja, żeby dać mu szansę. Niech próbuje startować. Niech próbuje startować. Jeśli wyborcy mu zaufają, będzie bardzo dobrym posłem, z pewnością lepszym niż tacy, których wpuściła Platforma Obywatelska, jak Zieloni, którzy głosują przeciwko uchwale dotyczącej reparacji w polskim parlamencie. A pani Małgorzata Zych, która miała być kandydatką na senatora w okręgu, w którym bardzo silny jest PiS. Jak pan mówi, w jednej z telewizji poszukiwany był kandydat, kandydatka, który będzie mieć poglądy zbliżone do Prawa i Sprawiedliwości. Ale chyba pan troszkę przesadził, ponieważ chyba Prawo i Sprawiedliwość jednak uważa, że Putin jest zbrodniarzem, a pani Małgorzata bardzo długo musiała przemyśleć, zanim wydała oświadczenie, bo najpierw mówiła, że nie jest. No i państwo wycofali. Będą jeszcze jakieś takie, że tak powiem, kwiatki? Czy już jest czysto? To był bardzo trudny, prawdopodobnie najtrudniejszy okręg senacki, bo tam jest ogromna przewaga PiS-u i nikt, żaden kandydat opozycji nie chciał się zgłosić się do tego. I w końcu znaleźliśmy panią, która twierdziła, że ma inne poglądy, niż się potem okazało. No i w związku z tym, jak to wyszło na światło dzienne, to byśmy powiedzieli jasno, czy Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że jeżeli ona się z tego natychmiast nie wycofa i to tak stanowczo, to mowy nie ma, żebyśmy ją wspierali. No ona się wycofywała tak troszkę rakiem i powału. No i nie dało się tego zaakceptować. No to jest taki okręg trudny, co najlepiej wie pan sekretarz generalny, pan Kierwiński, bo sam był negocjatorem w tym pakcie, no więc lepiej wie niż ja w tej materii. I są okręgi, w których wszyscy chcieli występować, a są okręgi, w których nie chciał występować. A lista już jest świętokrzyskim zarejestrowana z Romanem Giertychem, tak, czy? Tak, złożona do rejestracji, ale ja tak patrzę na ministra Sellina. Ale ja chciałam zapytać o Romana Giertycha. Ale ja też odpowiem. Ale nie odpowie pan, bo nie będzie czasu. Mnie z panem ministrem Sellinem różni politycznie prawie wszystko. Ale nie chce mi się wierzyć, że pan Sellin może akceptować to, że na listach, razem z nim na listach, mogą być takie kreatury polityczne, jak te, które pokazaliście. No mówiąc, jakie nie chce mi się... kreatury polityczne? Wie pan co? Ja nawet nie chcę tych nazwisk. Problemu nie mam, nazwisk. Tak, są. Panu powiem, jakiego ja nie mam problemu, bo ja wierzę, że pan nie ma żadnego problemu z tym, że na waszej liście jest agent komunistycznej bezpieki, który donosił... A panu naprawdę się podoba pan Bąkiewicz i pan Mejza? I myślę, że pan nie ma problemu naprawdę? Z tym, że główny wychowanek naprawdę? Jerzego Urbana jest na waszej liście. Ale panu naprawdę? Pan nie ma z tym panu problemu, naprawdę? Ja to wiem. Panu naprawdę? Ale dlaczego każdy musi mieć na jakichś listach problemy? Ja nie rozumiem. Panu naprawdę? Dlaczego te listy nie są czyste? Nie chce mi się wierzyć, wie pan? Nie chce mi się wierzyć, że panu nie przeszkadzają. A ja wierzę, że pan z tym, co przed chwilą powiedziałem, jest... nie ma żadnego problemu. I tu jest ta różnica. Nie chce mi się wierzyć. Rzeczywiście dystansu między nami. A Roman Giertych nie ma problemu z głosowaniem w sprawie aborcji, mimo że ma inne poglądy. Prawda? Największy problem, jeżeli chodzi o Romana Giertycha, ma pan poseł Kaczyński. No. Uciekł z Warszawy przed debatą z Donaldem Tuskiem. No, a spotka się tam ze swoim wicepremierem. Myślałam, że państwo zrobią myk i wycofają tego Giertycha. Dlaczego? Dadzą tam Tuska. Ale świętokrzyskie. Giertych wystarczy na Kaczyńskiego. Dobrze, naprawdę. Ale tutaj się zgłasza pan Marcin Kulasek. Chce pan powiedzieć o Janie Szostak na pewno.